سورة الأنفال درس نمبر سلورم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك دا خبر بأنهم زكديجوا شاق الله ورسوله خلاف او کو دا الله او دا پیغمبر دا الله تعالی نا او من یشاقق الله اغسوک چی خلاف کی دا الله تعالی نا او رسوله او دا پیغمبر دا الله تعالی نا فإن الله یقینا الله تعالی چ دے شدید العقاب سخت عذاب ورکون کی دے. سورۃ الانفال کې ډمبه باب او پړمبی باب کې سلور خبرې ذکر کېدلې، درې داغې نه ذکر شوې او سلورمه خبره چې قانون د پاره د جهاد په 15 نمبر آیات کې انشاء الله را روان دی. دلته د دې خبرې ذکر کوي چې آیا د عذاب په ولې مسلط شو او الله تبارک وتعالی د مؤمنانو او د پرشتو د لاسو ولې دی نیست و نابود کړو او ولی دی تا عذاب ورسیده او دا ذلت ورته ورسیده. وجه خی چې وجه سوا چې خلاف کړو د الله تبارک وتعالی نه، او دویمه وجه چې د پیغمبر نه خلاف کړو، نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالی وګوره چې کله د حق نه خلاف کو او ځان ته ډیر زور ور وی او ډیر طاقت ور وی او ډیر په غرور او دبدبه کې راوتی وو چې موږ بنن مسلمانان نیست و نابود کو او د مستۍ لپاره قسمه قسم خپل ځان سره د مستۍ او د ګډا لپاره کنجری خزی او دارنګ شراب او مختلف قسم سیزونه چې نن به موږ الته خوشاله کو چې کله موږ محمد صلی الله علیه وسلم او دا عمل غری وو. الله تبارک وتعالى او فرمایل چې الله درمان دی د دغه مؤمنانو د لاسه چې تاسو کمزوري ګڼل اغي د لاسه الله تبارک وتعالى تاسو څنګه داغه غرور او د تکبر نکتر او غرزولی او غټ غټ سرداران الله تبارک وتعالی پاغي کې نیست نابوت او تباہ کړو. وجه سوا چې د الله تبارک وتعالی نه خلاف کولو، او وجه سوا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه خلاف کول او د حق په مقابله کې کفر له ترجیح ورکول اغای ذریعہ د دې وګرځیدا چې الله تبارک وتعالی نیست نابوت او تباہ کړو. دغه نمونه آیاتونه په سورۃ النساء کې هم تیر شوی، وګورئ چې څوک 115 نمبر آیات سورۃ النساء کې چې کله د نبی علیہ السلام د طریقې نه علاوه او د مؤمنانو د شریعت نه علاوه بل شریعت طرف ته اوړي، الله تبارک وتعالی وی جهنم به ځای کم. دلته وګوره چې کفارو د الله او د رسول نه خلاف کو او غیته تکلیفونه رسول، الله تبارک وتعالی ولا څنګه عذاب ورکو. او دلته سورۃ النساء کی وای څوک چې د مؤمنانو د لارې نه د نبی علیہ السلام د لارې نه او د هدایت نه بل لار خوخی، الله تبارک وتعالی وای جهنم به ځای کم. و من یشاقق الرسول غسوک چې خلاف کی د پیغمبر د الله تعالی نه من بعد ما تبين له الهدى فاستعين اخكار شدتا ده هدايتنا ويتبع غير سبيل المؤمنين وتابع شدي بغير دلار د مؤمناننا نوليه ما تولى نوابلو دلرا من اغا تربتا چه ده ورتا اوڑي ونسليه جهنم او دننا بكو دلرا جهنم تا وساءت مصيرا وبد زيد دوا پسيدا جهنم. مطلب دا د پیغمبر د سنت او طریقې د معلومېدو نه پس د پیغمبر د سنت او طریقې نه خلاف کوي چې په دلیل سره ورته ښکارا شوې ده، نو او بیا هم د دین خلاف کوي، الله تبارک و تعالی وی جهنم به ځای کم. نو د دې وجنه نن د هغه خلکو نه تفوس کول پکار دی چې هغه د بدعت کارونه کوي، او دارنګه د نبی علیه السلام د طریقې نه علاوه نورې طریقې هغه د ثواب ګڼي. نو الله تبارک و تعالی وی چې دا کار دی وکړو نو جهنم ته به ځي. دا وجه صدا ځکه چې نبی علیه السلام موږ ته کم دین راوړی دی او موږ ته کم دین برابر کړی دی، په دې دین کې هغه نه څه کمی پرېښی دی او نه په دې کې د زیاتی ضرورت شته چې خلک پکې د ځان نه زیاتی کوي. نو بدعتي د ځان نه زیاتی کوي، ثواب ورته وایي او د نبی علیه السلام نه ثابت نه. نو چې کله یو سیز د نبی علیه السلام نه ثابت نو او ته ورته کار د ثواب وایي، الله تبارک و تعالی وایي دا د پیغمبر د هدایت نه او د مؤمنانو د لارې نه یو علاوه یو بل لار لټول دي، او څوک چې دا نمونه لار لټی جهنم به ولا ځای کم. همدغه نمونه آیات سورة الاحزاب کې 36 نمبر آیات کې الله تبارک و تعالی فرمایي یو اشتمه سپاره کې دوه اشتمه شروع شي، بالکل د دوه اشتمه په لومبي مخمان دی. سورة الاحزاب دوه اشتمه سپاره آیات نمبر 36، وما کان لمؤمنین، نشته دی حق د پاره د یو مؤمن، ولا مؤمنتین، او نه د یو مؤمنې ښځې د پاره، اذا قد الله ورسوله امرا، کله چې پیسله واوري الله تعالی او پیغمبر د الله تعالی امرا د یو کار، ان یکون لهم الخیرتو، چې شي د دی د پاره اختیار من امرهم د کار د دینه، ومن یعص الله، چا چې خلاف کو د الله تعالی و رسول او د پیغمبر د الله تعالی نه، فقد ضل ضلالا مبینا، نو تحقیق گمراه شو په گمراهه لری سره. په دې آیات کریمه کې الله تبارک وتعالی د هغه خبرې ذکر کوي چې نبی علیه السلام زید رضی الله تعالی عنه د پاره زینب بنت امیمه چې د نبی علیه السلام د ترور لور وه، هغې ته د نکاح د پاره نبی علیه السلام د هغې خپلوانو ته ووایي چې دې نکاح د زید رضی الله تعالی عنه سره وکړي. خو د هغې وروڼه او دارنګې خپل خپلوان هغې ته دا خبره ګرانه لګېده چې زید خو د بار نه راغلی دی، اگر چې زید رضی الله تعالی عنه غلام نه و، هغه خو د مور سره روان و په لاره باندې او غلو پټ کو، او چې غلو پټ کو نو په مکه کې د اوکاس په میله کې په حکیم بن حزام باندې هغه خرڅ شو، او هم حکیم بن حزام بیا خپل ترور خدیجه رضی الله تعالی عنها له ورکو، او خدیجه رضی الله تعالی عنها بیا دغه زید رضی الله تعالی عنه نبی علیه السلام له ورکو چې دی بستا خدمت کوي. نو دی غلام نو، خو هغې په د مکې والاو په سترګو کې چې دی خر شوی و، نو د غلام غوندې لګېده. نو هغې وی چې داسې د غټې کورنۍ ښځه، د غټې کورنۍ ښځه به موږ څنګه داسې یو غلام سره دا واده کو چې هغه زید بن حارثه دی؟ نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی آیاتونه راولېږل چې دا د پیغمبر فیصله ده، او پیغمبر چې کومه فیصله وکړي، الله تعالی کومه فیصله وکړي او پیغمبر کومه فیصله وکړي، نو په هغې کې ستاسو اختیار نشته چې تاسو خپل اختیار ولټوئ، بلکې پیغمبر چې کومه فیصله کړي پکار دي چې هغه فیصله تاسو فیصله وګڼئ. اگر چې دغه بیا الله تبارک وتعالی یو رسم د زید رضی الله تعالی عنه چې ولا طلاق ورکړو، او بیا یو رسم الله تبارک وتعالی ما ته ولغوښتل چې زید رضی الله تعالی عنه تا نبی علیه السلام متبنا ویلی، متبنا هغې ته ویلی شي چې ته پردي زوی ته زوی ووایې، نو په عربۍ ژبه کې هغې ته متبنا وایي. نو تر دغه وخته پورې لا منه نه وراغلی، بیا چې کله نبی علیه السلام ور نسبت کېده چې دا د نبی علیه السلام زوی دی، نو الله تبارک وتعالی حکم راولېږه چې اوس د زینب رضی الله تعالی عنها له طلاق ورکو، پیغمبر ته به د دې سره نکاح کوي چې دا رسم ماشي. نو دا خبره نبی علیه السلام ته هم ګرانه وه، او په هغه ماحول کې هم ګرانه وه، خدا الله تبارک وتعالى د حکم هغه خو بنا پس کول غواړي چې په دې سره ټول رسمونه راتلونکي وخت کې مات شي چې بیا پردي زوی ته څوک زوی نه وای او د پردي زوی خزي ته چې کم دی هغه د خپل زوی د خزي غونه خزه نه وای نو د دې وجه نه په دې سره یو رسم مات شو نو الله تبارک وتعالى چې کومه فیصله وکي او پیغمبر چې کومه فیصله وکي نو هغه فیصله په کار دي چې ارسو کومني نو د دې وجه نه دلته کوم آیاتونه چې دي الله تبارک وتعالى وی خلاف کړو د الله نه د الله د حنیف دین چې توحید دی او د پیغمبر د هغه دین نه چې الله تبارک وتعالى پیغمبر په ذریعه سره هغه دین را لېګلو نو دا غې نه خلاف کو نو ګور انجام یې څه شو و من یشاقق الله سوک چې خلاف وکي د الله تعالی نه ورسوله د پیغمبر د الله تعالی نه فإن الله یقینا الله تعالی چې دی شدید العقاب سخت عذاب ورکون کې دی ذالکم دا خبر استاسو فذوقوه نو سکی دی لرا وان للکافرین او یقینا د پاره د کافرانو عذاب النار عذاب د اور دی دلتا پزالکم سره اشاره دی نږدې عذاب تشوا چې الله تبارک وتعالى په جنگ بدر کې په مارکه د بدر کې چې هغه اویا کسه مردار شو او یا کسه د دې غټ غټونی ویلی شو نو هغه ته اشاره شوه چې اوسه کوي اوس تاسو چې کله انکار او کفر کو او د قرآن او د سنت نه خلاف تاسو کو د الله او د پیغمبر نه خلاف کول دا د دنیا غا معمولی غونې صرف عذاب چې تاسو ته وښودلې شو او د دې په شا د کافرانو د پاره د اخرت عذاب چې هغه د اور عذاب دی هغه هم تیار شوی دی چې بیا ډیر د تکلیف او ډیر د درد عذاب وي نو د دې وجه نه دا د دنیا چې تاسو ځان ته ډیر غاوره وي او ځان ته ډیر غټ غټ د دنیا وي دا د دنیا کې الله د هغه خلکو د لاسه چې تاسو ورته سپک کتل الله د هغې د لاسه تاسو له عذاب درکو او د اخرت عذاب چې هغه الله مقرر کړی د پاره د کافرانو د اور نو د اور عذاب خو په دنیا کې هم یو سړي ته ووایا چې اگر چې د دنیا یو ځای ستا وسوځي او سرمن ختم شي نو بیا سوی نه کوي خو الله تبارک وتعالى د قیامت د انسان چې کفر کړي او د ته د سوځېدو د وجې نه تکلیف ورکولو دپاره بیا بیا به پیدا سرمن راټوکیږي بیا بیا به پیدا سرمن راټوکیږي او بیا بیا به عذاب ورکیږي د ده دپاره یا ایو الذین آمنوا ای مؤمنانو اذا لقیتم الذین کله چې تاسو مخامخ شئ د هغه کسانو سره کفرو چې کوپرې کړی دی زحفن په جنگ کې فلا تولوهم الادبار نو ماړوئ دی ته شاګانې درې خبرې ذکر شوې یوه خبره الانفال لله ولرسوله او دویمه خبره د مؤمنانو پنځه خسته صفتونه ذکر شو او دریمه خبره علتونه د پاره د دعوی اوله شپږ علتونه ذکر شو اوس څلورمه خبره په دې آیات کې ذکر کوي اول قانون د پاره د جهاد اوله قاعده د میدان جنگ چې دشمن ته به شانه ګرځي مسلمان تیښته به نه کوي نو د دې وجې نه قرآن تا ته چل خی چې په میدان د جنگ کې به تکله کولاړې صحابه رضوان الله اجمعین د دې خبرې ثبوت په جنگ بدر کې درې سوه په مقابله څه د پاسه د زرو کې وګوره څنګه لکه د غر غوني ولاړو او د رنګې الله تبارک وتعالى والله بری ورکو غزوه موتا کې رومیان وګورئ چې په لکونو باندې وو او مسلمانان یو څو زرو الله تبارک وتعالى د هغې د ایماندارۍ د وجې نه چې د الله تبارک وتعالى د جهاد دپاره کلک ولاړو الله تبارک وتعالى لکونه ورته کمزوري کړو او زرګونه الله تبارک وتعالى وګوره په هغې باندې بری ورکو نو د دې وجې نه قرآن دا تا ته چل خی منګه تاسو ټولو ته چې تاسو د کوپارو سره جنگیږئ نو شا به نه ګرځوئ هغه جدا خبره ده که پرس کو طاقت دومره زیات شي نو بیا د هغې دپاره چې طاقت ډیر زیات یو بل طرف د مؤمنانو طاقت ډیر زیات کمی نو بیا د هغې په مقابله کې که پرز کو مومن اتختی نو هغه سزا او هغه جرم د ده د پاره نه دی، کوم چې د دوو په مقابله کې یو ولاړی او بیا هم دی تختی د کفارو د طرف نه لکه 2000 او د دې طرف نه 1000، د کفارو د طرف نه لکه مثلا 2 کسان او د مسلمانانو د طرف نه 1 کس چی، نو دی به تیښته نه کوي د داسې جنگ نه. نو ځکه فرمایي کله چې تاسو جنگ ته مخامخ شئ او پخوا د دې نه مخکې د 10 په مقابله کې به یو، بیا الله تبارک وتعالی تخفیف راوستی دو چې د 2 په مقابله کې یو، او ان شاء الله د دې بیان براشي. ومن یولیهم ومن یولیهم، او هغه څوک چې واړولی دوی ته څه شي یوم زن په دغه ورځ دبورهو شاخ پله الا متحرفا لقتال، مگر که چل کوونکی وي د پاره د جنگ، او متحیزا الى فئه، یا راتلونکی وي خپلې ډلې ته، ځای نیونکی وي خپلې ډلې طرف ته، فقد باء بغضب من الله، نو که چېرې د دین علاوه د تیښتې د پاره وخبره نو تاکي ګیر شه دی په غصې سره د الله تعالی نه. ومأواه جهنم، او زید واپس اید د جهنم، وبئس المصير، او بد زید واپس اید جهنم. الله تبارک وتعالى وی کچری د جنگ په حالت کې د کفارو سره په میدان جنگ کې تاسو شاګانې اړولې د دې لپاره چې تاسو جنگ کې داغي سره د والو لپاره او داغي دراګېلو ګیرولو لپاره چل مکو، نو د دغه چل د پاره کو واپس ترتلې چې یاره د بل طرف نه رامنډه کم او دی معنی حمله وکم، نو داسې تلل ستا د پاره په شا باندې په دې څه ګناه نشته. دویم دا چې ته د جنگ په حالت کې وې او تا د خپلې ډلې څخه د زید نیولو د پاره کوشش کو چې زه خپلې ډلې سره میلاو شم، نو په دغه وخت کې هم الله تبارک وتعالی وایي که ستا شارا ګرځي په دې شار اګرځېدلو باندې ته مجرم نه او دارنګې ته ګناهګار نه. د دین علاوه که یو سړی د تیښتې په شکل باندې شا ګرځي فقد باء بغضب من الله، نو تاکي ګیر شو په غصې سره د الله تعالی نه. ګوره کافر جنگیږي د څه دپاره؟ ا جنگیږي صرف او صرف د دنیا دپاره. او مسلمان چې جنگیږي ناغا د دنیا د پاره هم چې د الله دین پکې قائم شي، او د آخرت د پاره هم چې الله رااله د دې په ایوس کې هغه داسې ژوند نصیب کی چې هلته بغیر د شهید نه هر سړی نه که شهید نه چې تپوس شي چې د څه شي ارمان کوي، هغه شهید به دا وایي چې یا الله تبارک وتعالی بیا مې دنیا ته چې ولیږلی شم او زه هلته ستا په لاره کې شهید شم چې ما د شهادت کومه درجه ولیده چې دا څومره لویه درجه ده. نو یو دا چې الله تبارک وتعالی د مسلمان لپاره درجې مقرر کړې دي. کافر خو روړه دی، نو هغه جنگیږي او مسلمان به تیښته کوي، نو د دې وجې نه چا چې تیښته وکړه نو ګیر شه په غصې سره د الله تعالی نه، ځکه چې د مسلمان خواړو طرف ته پیدا ده او کافر دواړو طرف ته نقصانی دی، او بیا هم هغه جنگیږي او ته د هغه نه تیښته کوي. و مأواه جهنم، او زید واپس اید د جهنم، و بئس المصير، او بد زید د واپس اید جهنم. فلم تقتلوهم، ندی وجلی تاسو دی لرا، ولكن الله قتلهم، لیکن الله وجلی دی لرا. وما رميتا، وشتل ندی کړی تا، از رميتا، کله چې تا وشتل کول، ولكن الله رما، لیکن الله وشتل وکړل. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، او د دې لپاره چې وکړي د خپل طرف نه احسان خیسته. ان الله، یقینا الله تعالی چې دی سمیع علیم، اوریدونکې او فوه دی. دلته الله تبارک وتعالی فرمایي چې فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، مقصد دا چې تاسو سبب استعمال کو، الله تبارک وتعالی په مرګ راوسته دا حالات څنګه جوړ شو. نبی علیه السلام داسې خاورې راواغستې دی په لاسو کې مبارکو کې، او د کافرو طرف ته داسې ونستلې، او دا یې وی وشاهت الوجوه، او د دې شاهت الوجوه ویلو سره الله تبارک وتعالى دا ار کافر سترګو ته کوم نه خاورې او رسول او غي پسترګو مګولو معنی شروع شو د مسلمانانو په عملي وي ها زید زین عملي چې کوم دي د مسلمانانو په شروع شوي الله تبارک وتعالى وي تاسو نه قتل کړي ما قتل کړي دا شګه موټي رسول دا تاسو خو خوا دا تاسو اختیارو پیغمبر غسر بوټي ډاکا خو رسول لچا کارو رسول د الله تبارک وتعالى نزکو یو مار مایت از رمایتا ویشتل ندی کړي تا کله چې تا ویشتل کول ولکن الله رمالکن الله ویشتل وکړو الله خاوري دا غيستر کو تو رسولي وليبلي المؤمنين منه بلا ان حسنا او د پاره چې وکي د خپل طرف نه احسان خيسته په مؤمنانو باندې دا د الله تبارک وتعالى د طرف نه یو احسان چې مؤمنانو ته پته ولګي چې موږ په حق یو الله تبارک وتعالى احسانو کو چې هر مؤمن د نبی علی السلام په مرسته کې او د اسلام په مرسته کې ملا تړلې ده او راوتې دي چې په دغه ټیم کې د تپته ولګي چې روا کوي دا موږ ډېر د سره د کمزورتیا نه وګوره څنګه غلبه ومونډې ده نو د دې سره نورم الله تبارک وتعالى احسان د تخپل ښکار کی ان الله یقینا الله تعالی چې دې سميع علیم او ریدون کې او پوه دی ذالکم دا خبر استاسو ان الله یقینا الله تعالی چې دی موهن کید الکافرین کمزوری کون کې دی چل د کافرانو لرا فدې سره تخویف دنیاوی ذکر کړه او خبره د دې ذکر کړي چې ار سمره چلونه کافران جوړ کی خو چې کله تاسو په اسلام باندې کله کولاړ وای او د الله په دین باندې کله کولاړ وای الله تبارک وتعالى به د کافرو تدبیرونه کمزوری کړي خو بشرط دی چې مسلمان کلکی او د خپل دین معنی کلک ولاړی ذالک بانهم دا دی وجنا زکه دی چې و شاق الله خلاف کړو د الله تعالی نه او رسول او د پیغمبر د الله تعالی نه و من یشاقق الله غسوک چې خلاف کړي د الله تعالی نه او رسول او د پیغمبر د الله تعالی نه فإن الله یقینا الله تعالی چې شدید العقاب سخت عذاب ورکون کې دی ذالکم دا خبر استاسو پذوکو اوسکی دی لرا وان للکافرین او یقینن د پاره د کافرانو عذاب النار عذاب د اور دی یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو اذا لقیتم الذین کفروا کله چې مخامخ شیتاسو دا کسان سره چې کافران دی زحفا فجنگ فلا تولوهم الادبار نو ماړوی دی ته شاګانی ومن یولهم او هغه څوک چې واړی دی ته یوم ایزن پا ده غرز که دوبو رهو شاخ پلی لرا الا متحرفن لکی تالین مگر کچل که اون کیوی ده پارا ده جنگ او متحیزن الافیتین یا راتون کیوی خپلی ڈالی تا یا زینی ون کیوی ده خپلی ڈالی طرف تا فقد با بغضب من اللہ نو تاکیق گیر شپ غصی سر ده اللہ نده دین علاوه چه تیخ تکی و مأواه جهنم او زید واپسید د جهنم و بئس المسیر او بد زید واپسید جهنم فلم تقتلوهم ندی وجلی تاسو دی لرا ولیکن الله قتلهم لیکن الله وجلی دی لرا و ما رمیتا او وشتل ندی کړی تا پیغمبر از رمیتا کله چې تا وشتل کول ولیکن الله رما لیکن الله وشتل وکړو وليبلی المؤمنین او دې د پاره چوکی الله تعالی په مؤمنانو منه د خپل طرف نه بلا ان حسنا احسان خیستا ان الله یقینا الله تعالی چې دی سميع علیم اوریدونکو او فو دی ذالکم دا خبر استاسو وان الله یقینا الله تعالی چې دی موهن کید الکافرین کمزوری کون کې دی چل د کافرانو لره.